Раздзел 10. А поўдні па ўсім гарадку раптам разнеслася страшная вестка. Не трэба было і тэлеграф, аб якім у той час і думаць не маглі. Вестка гэтая пераходзіла з вусну ў вусны, ад суседзяў к суседзям, з дома ў дом з не меншай шпаркасцю. Вядома, школьнікаў у гэты дзень адпусцілі па хатах. Увесь горад палічыў бы за дзіва, каб настаўнік не здагадаўся гэта зрабіць. Каля забітага знайшлі скрываўлены нож і казалі, што ён належыць Мефу Потару. Казалі таксама, што ноччу, гадзін каля двух, адзін жыхар, вяртаючыся дадому, патрапіў на Потара, які мыўся ў рэчцы, і што Потар, убачыўшы яго, зараз жа схаваўся. Факт падазроны, асабліва ўмыванне. Для Потара такая справа была вельмі незвычайнай. Казалі таксама, што паліцыя ператрэсла ўвесь горад, шукаючы забойцу, але нідзе не магла яго знайсці. Што ва ўсе бакі разасланы коннікі, і шэрыф упэўнен, што злачынцу зловяць яшчэ да вечара. Увесь горад пабываў на могілках. Том забыўся на сваё разбітае сэрца і далучыўся да іншых. Не таму, што ён вельмі хацеў, ён лепш хацеў бы быць за 1000 міль адсюль, але яго туды цягнула нейкая незразумелая сіла. Прыйшоўшы на могілкі, ён праціснуўся наперад і зноў убачыў страшную карціну. Яму здавалася, што з таго часу, калі ён быў тут, прайшла цэлая вечнасць. Нехта шчыпнуў яго за руку. Ён адвярнуўся, каля яго стаяў Гекльберы. Яны перазірнуліся, баючыся, каб ніхто не заўважыў, чаго ў іхніх позірках, але ўсе былі занятыя страшным відовішчам. Няшчасны дзяцюк, небарака. Вось урок тым, хто крадзе трупы. А Потара ж павесяць, калі зловяць, не мінуць яму шыбеніцы, такая была агульная думка. Том задрыжэў ад галавы да ног, убачыўшы недалёка пахмуры твар індзейца Джо. У гэты момант натоўп пасунуўся назад, і пачуліся крыкі. «Гэта ён! Ён! О, сам ідзе! Хто? Хто?» – спыталася разам 20 галасоў. «Меф Потар!» – глядзіце, спыніўся. «Вось паварочвае, трымайце яго, а то ўцячэ!» Разявакі, што сядзелі на дрэвах над галавою Тома, паведамілі, што ён і не думае ўцякаць. Ён толькі засаромлены і не ведае, што рабіць. «Якая бессаромнасць!» – сказаў адзін з натоўпу. «Прыйшоў палюбавацца на сваё злачынства і не чакаў, што тут людзі!» Натоўп рассунуўся, і да магілы ўрачыста падышоў шэрыф, ведучы за руку Потара. У небаракі твар быў зусім збянтэжаны, і ў вачах быў шалёны страх. Убачыўшы забітага, ён затросся ўсім целам, закрыў твар рукамі і заплакаў. «Я не забіваў яго, сябры мае!» — казаў ён плачучы. «Чэснае слова даю вам, не забіваў!» «Хто ж абвінавачвае цябе?» — загрымеў нечы голас. Страла трапіла ў цэль. Потар падняў галаву і агледзеўся навакол з жаласнай безнадзейнасцю ў вачах. Убачыўшы індзейца Джо, ён усклікнуў: «О, Джо, ты абяцаў мне, што ніколі...» «Гэта ваш нож», – перапыніў яго шэрыф, паказваючы яму нож. Потар паваліўся б, каб яго не падтрымалі і не апусцілі ціханька на зямлю. Потым ён сказаў: «Нешта падказвала мне, што калі я не пайду туды і не знайду...» Ён здрыгануўся і, безнадзейна махнуўшы рукою, сказаў: «Скажы ім, Джо, цяпер ужо няма чаго». Гекльберы і Том з невыказным жахам глядзелі, як забойца без ніякага сораму расказваў выдуманую ім сцэну забойства. Хлопчыкі кожную хвіліну чакалі, што вось-вось сярод яснага неба блісне маланка і ударыць у забойцу, і дзівіліся, чаму так марудзіць Божья кара. Тады б яны маглі парушыць клятву і выратаваць невінаватага Потара. Цяпер жа, калі Джо і па сканчэнні расказа застаўся цэлы і непашкоджаны, гэтая баязлівая думка знікла зусім. Ясная справа, гэты злодзей прадаў душу д'яблу. А дзе ўжо ўмяшаецца д'ябал, там чалавек не соўвайся, а то добра не будзе. Нехта спытаў Потара: «Чаму ж ты не ўцёк і не схаваўся? Навошта прыйшоў сюды?» «Я не мог іначай, не мог», – прастагнаў Потар. «Я хацеў бегчы, але мяне самі ногі прынеслі сюды». І ён зноў зарыдаў. Індзеец Джо таксама спакойна паўтарыў сваё паказанне праз некалькі мінут на допыце пад прысягай, і хлопчыкі, убачыўшы, што гром нябесны ўсё роўна не забівае яго, канчаткова пераканаліся, што метыс прадаў душу чорту. Яны надта баяліся яго, але ў той жа час ён быў для іх цяпер цікавей за ўсё ў свеце, і яны не маглі адвесці ад яго твара сваіх зачараваных вачэй. Самі яны парашылі, калі трапіцца выпадак, пасачыць за ім уначы, каб хоць адным вокам убачыць яго страшнага ўладара. Жудасная тайна і сумленне доўга не давалі Тому спаць. І аднаго разу ў час снедання Сіт сказаў яму: «Том, ты так круцішся і гаворыш у сне, што няма магчымасці заснуць. Я палову ночы не спаў». Том збляднеў і апусціў вочы. «Гэта дрэнны знак», – сур'ёзна сказала тётя Поллі. «Што ў цябе на душы, Том?» «Нічога, нічога!» Але рукі хлопчыка дрыжалі так, што ён разліў каву. «І гаворыш ты ўсё нейкія недарэчнасці», – казаў Сіт. «Напрыклад, мінулай ноччу ты казаў: „Гэта кроў, кроў, вось што гэта такое“, і ўсё паўтараеш тое самае, а потым гаворыш: „Не мардуйце мяне так, я скажу“. Што такое ты скажаш?» Усё закружылася і паплыла перад вачыма Тома. Цяжка сказаць, што было б далей, каб у гэтую мінуту супакоеная цётка Поллі, сама таго не ведаючы, не прыйшла на дапамогу Тому. «Гэта ўсё ад таго жудаснага забойства. Мне само яно сніцца бадай што кожную ноч. Часам я бачу ў сне, нібыта гэта я яго забіла». Мэры сказала, што з ёй бывае тое самае, і Сіт, як відаць, задаволіўся гэтымі тлумачэннямі. Том скарыстаў першы повад, каб хутчэй адысці ад сваякоў, і пасля гэтага стыдзень скардзіўся на боль зубоў і сціскаў сабе на ноч з ківіцы хусткай, каб не балбатаць ва сне. Ён не ведаў, што Сіт наўмысля не спаў па начах, часам аслабляў павязку і, абапёршыся на локці, прыслухоўваўся к словам брата, а потым зноў папраўляў павязку. Але праз некаторы час непакой і згрызоты Тома пачалі сцішацца. Яму надакучыла скардзіцца на боль зубоў, і ён ужо не завязваў галавы на ноч. Калі Сіт і зрабіў якія-небудзь вывады з урыўкаў слоў, якія яго брат гаварыў праз сон, ён нікому аб гэтым не гаварыў. Том кожны дзень ці праз дзень прабіраўся да маленькага акна турмы, дзе сядзеў забойца, і кантрабандай прыносіў яму розныя ласункі, якія яму траплялася здабыць. Будынак турмы быў невялікі, ён быў пабудаваны з цэглы на балоце на самым канцы гарадка. Вартаўніка пры ёй не было, спадзяваліся на краты ў вокнах, ды ў ёй і рэдка хто сядзеў. Гэтыя маленькія падарункі значна супакойвалі сумленне Тома. Жыхары гарадка мелі вялікае жаданне пакараць метыса Джо за крадзеж трупаў, вымазаўшы яго смалой, выкачаўшы ў пер'ях і выгнаўшы ў такім выглядзе з горада. Але яго ўсе так баяліся, што не знаходзілася нікога, хто адважыўся пачаць, а таму гэты намер быў пакінуты. На допыце метыс абодва разы пачынаў свой расказ проста з бойкі, не кажучы пра папярэдняе запаганенне магілы і крадзеж трупа. З гэтай прычыны палічылі за лепшае пакуль не ўзнімаць гэтага пытання на судзе.